الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أصرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جزاك الله. سورة التكوير مکی صورت دے نزولان وم نمبر دے شپک صورتوں دا مکی نازل شید دی صورت دا حب پسی دے تب بتی دا عبیر حبیوں تب آش پا گم دے داون دے اور صورت فاتحہ فینزم ہو صورت دا حب فاتحہ پسی ہو اور فاتحہ پر دا حب و لحب پسی دا دے نزولان وم نمبر اور ترتیبان یو تیا فتح صورت آبسانہ رابط صورت مخ کے طرح مخ صورت کے نمبر 34 کے ہوئے کہ محبوبان نہ بتختی پلار نہ رو نہ خدے نہ جوینا دلتا آیت نمبر 4 کو جی محبوب معلوم اگا بیکار شی اگر توجہ بیان شور کو لے محبوب معلوم دیو نور فتح رانا دویم رابط مخ صورت کے 13 کے ہوئے در رسم کے کہ صحیفی دا قرآن کریم پر صحیفی عزت مندوں کے دے نو دلتا نلسم کے وائی کہ راوڑوں کم عزت مند ہے جبریل علیہ السلام دیو جنور پسی راوڑا درہم رابط مخی طورت کے دو اجتماع آیت کے ہوئے ہیں چکار دا اللہ خواق جنہ بھی جوان بھی کی تو دلتا وم نمبر آیت کے ہوئے ہیں دا قیامت پر اپا میں روح بدن دن نشی جوان بھی کی اس مڑا دی دیو جنور پسی راوڑا سالورم رابط مخی طورت کے آیت نمبر 34 کے ہوئے ہیں کہ دیو بلما تختی دلتا 26 کی وہی ادھر کا چنم دنیا کے قرآن نہ تختی مرتبہ یو بل نہ تختی بیا دیو جن اور بتیر اڑا پیندم رابط مخ کی صورت کی وہ سم کہ یہ وہی چ قرآن پند ہے دی صورت کی وہ اشتم کی وہی تمام مخلوقات کا پند ہے شپاگم رابط مخ کی صورت دو سم کہ وہ چا چا خوش پند نہ دے فائدہ واخ دی دلتا 29 کی وہی چ دا اللہ خو خشین پند نہ فائدہ واخ دی دیو نور فتی راوڑا مخ امتیازات صورت صورت ممتاز پا اولا ایتو نبانی ایدہ شمت و کورت و ایدہ نجوم و کدر و ایدہ جبال و سورت و ایدہ اشار وشی پدی ایتو نبانی و ایدہ اشار و تر و ایدہ روش و شیرت و ایدہ بحار سجرت دارن صورت ممتاز پا ایدہ نمبر ست بانی و ایدہ نفوز و ایدہ بل صورت ممتاز پا آیت نمبر 8 نو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بل صورت ممتاز دے آیت نمبر 10 بانے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بل امتیاز صورت دے آیت نمبر 11 کے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ بل امتیاز صورت بل امتیاز صورت فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ سُقِطَتْ نَفَرَتْ ان رسول کریم قرآن کریم عظمت بیان کرے پائے انداز سرا بیا بل امتیاز دے جبریل علیہ السلام صفات کا سی بہت عرش مکی متعین سمامین بل ادا نشتے بل امتیاز نبی اسلام صفات کا عمر صاحب کو مجنون آیت نمبر 22 بل امتیاز ولقد رأى بالأفق المبين جبریل علیہ السلام بل امتیاز آیت نمبر 24 وما هو على الغیب ظنین مقصد صورت اس بات قیامت بھی ترقی او پنا دا عالم شپگ حالتون فنا دا عالم ذکر کئی او شپگ حالتون وقوع دا قیامت و سرا اس بات قیامت بھی ترقی دا اور رٹون صورت میں مقصد دے و دیکھ و ترا دا فنا دا عالم شپگ حالتون او دا واقعی دا قیامت شپگ نور حالتون ذکر کئی اذا شمس کورت کله چې نور ول کړی شي کور اثر کې ویل کیږي سړی چې پټکي د پټکي دا یو دغه تاو کې ته دې ته کور وي دغه د دورګر پټکي چې هغه دور غوځا کړه غون شي نو دا کار د نور دا شغلې دي دا دنیا تر راځي کړه دا شغلې به تراخ کې شي ختم شي یو ټیکای به تر پاتې شي ختم شي وایدا نو جو منقدرات او کله چې ستوري ودوړيږي او ودوړل شي ختم شي دوا یو حالت د فنا د عالم یو حالت د نور نه به ختم شي دویم ستوري به بینور شي دوا وایدا جبال سویرات او کله چې غرونه روان کړي شي ختم شي ډېر نس به شي درې وایدا عشار او تیرات او کله چې د لزم میاشت اوخه عشار هغه اوخه چې لزم میاشت بلار وایي ذکر لس میاشت بعد اوخه لنګیږي نو لس میاشت اوخه د خلکو نظرې لکه غوا چې د نو میاشت شي نو خلکو ته بیا ګوري نن لنګیږي سبا لنګیږي اخر خوشاله دی بیدار چې لنګه به شپای به وګوره ماسته به وګوره وارګه به وګوره وړي به وګوره دا به شبلې به خو که خیر درم په عربو کې اوخه وي نو لس میاشت بعد به لنګیږي چې لس میاشت به شو اوخه نو نن لنګیږي سبا لنګیږي به بیا ته قتل لیکن دا په عرب باندې چې کله قیامت شي نو دې ته بیا چا خیال نی محبوب مال دا د عرب یو ډیر محبوب مال و د لسو میاشتو بلار به اوخه دا به هو تلت ختم به شي دا څلورم حالت ده فنا د عالم وایدل وخوش حشرت او کله چې ځنګل ځناور حشرت راجبه کړی شي ابادی ته دا یو حالت وایي چې دا ځناور دي ماران لړمانان او دا ازمري او شرمخان دا ټول به ځنګل راتښتي آبادو ته لکه اوس هم وګورئ تاسو کله چې طوفان راشي د مارغان به ټول آبادو ته راشي کله چې طوفان راشي دا مارغان راځي دننه ستا په اوږه به کېني ستا په جولای کې کېني مارغان تښتي نه بیا یېریږي د کرنګ یو حالت به راشي چې ځنګل دا ځناور به راشي ازمري تا توجه کېني نه به ته تیریږي او نه به هغه تا نهریږي اوس خو تا نهریږي که نه او ته تم یریږي شرم اخبار تا روخه کی ماران برج تا تر وکی یو دا سخ حالت ده الا کیا یو نا تو اتقوا الله ان ذات ساعت شان عظیم یو ترون اتذر کل امور ذات امرات وتذر کل ذات حمل حملا وترنا سكارا ما بسكار لكن هذا ولا شديد صورت حجم به تجر به بما خدا یو سخ حالت ده بعد خلق و اذا الوحوش حشر وایدا ناور بم پورته کړی شي بیا حدیث ور ذکر کوي چې نبی اسلام وایي چې بیخکر چې خکر ور په خکر باندې ولې په دنیا کې ا بیخکر ساروی لبا ګډ ګډ شو یا دار اکبر سے شچیلې چې هغه خکر دي او په خکر باندې په خکر باندې چې دوس ور کړی ناغه بم پورته کړی ناغه ته وایي خر بولو یو ورکه ده دوس دشه نه ټیکي اذکا چې زناور مکلف نه دي انسان مکلف دی عقل یې ورکړ دی پیغمبران مو تر دې غلي دي او کتابونه تر دې غلي او زناور چې ګدو غوې یا میخه یا ثنډا یا چیلې هم مکلف نه دي بلکې معشوم مکلف نه چې پینځل وسکار نه اګه دا معشومان دي د چې ارتو کې بده باندې ګناه نشته کدی څو پټو پکو وشته په دې ګناه دي نه د قصاص کول شي ټیک دا مور افلار په جرمانه کې دا ول له ټوپه کې ته ما چور کړ او کو لیکن دې قصاص کول نه شي د ماشوم چې دا بلوغ نه مخ کړي نو زنا سره چې دا خو انسان دی عقل پکېشته او مکلف نه دی نو زنا ور د کوم نه مکلف شو چې زنا ور چې له دوس ور کړی انو هغه بیا هغه ساروی له بیا وخر ور ته مل دوس ور کنه دا معنا ده اول قران کریم وای وما كنا معذبين دوی موږ صدا ورکړو کی حتی نه وسه رسول سورۃ بنی اسرائیل په لسم آیت تاسو ته نیو موږ صدا ورکړو کی تر دې چې پیغمبر لګو نو زنا اور ته کوم پیغمبر لګل شو د دې وجنا ابن عباس رضی الله عنه کوي چې د زنا اور حشر څه شه ده حشر الوحوش موتها د زنا اور حشر څه شه ده هغه د غیب مرګ دی د انسانانو حشر دا بزرګي ژوند کېدل دي او دا حدیث معنی شو حدیث صحیح حدیث دی داغی مطلب داشم یو ظالم لگیدل بل مظلوم سره ظلم کړ نو الله هغه مظلوم ته طاقت ورکړي ته بدل وتی والی خرور نه معنا ظالم دی ابي خر نه مراد مظلوم دی او اشاره ده نهایت عدل ته چې دوره عدل به وي چې ان که یو غریب سړي سره یو بادشاه ظلم کړی خرور نو الله به هغه غریب له طاقت ورکړي د بادشاه نه بدل والی بل دا دې او شو دا د پناه د عالم کې ذکر کیږي د شپه حالتونه ا د قیامت د حالتونه خو بیا شروع شي د آیت نمبر 7 نه ورته دا فعلا د پنځم حالت د دنیا رو د دنیا د فنا و د روح او شرت او کله چې د ناورد ځنګل راجا مکړ شي آباد ایت نو د بحار تجرت او کله چې دریابونه او چکرې شي شجر سجر تنور هغه وي ته تنور بل کړی شي نو دریابونه به بل کړی سمانا نو چې دریاب بل کړی شي اور په لګي نو اوج به شي کنه نو موږ لازم ما دا ته دریابونه به اوج کړی شي او به ختمې د شپه حالتونو د فنا دالم او نور شپه حالتونه دي د وقود قیامت وایدا نه پوځو ویل یو او کله چې روح نه یو ته کړی شي بدنونو سره روح فداله جدا پروت دے چمڑ دی کم اب بدن جدا پروت دے یا بدن خاوری شوے دے یا بدن روخ دے یا بدن خاوری شوے دے یا روخ دے پوشے یا پا دنگل که دناور خوڑا لنے اما دناور ادھے دو خیخی دنو تے پاوا که انو دری او یا پا دریاب که دوب شو نمایانو خوڑا دمایان دو خیر دنو تے پا گزدہ که اوگا پا دریاب که بایی گی یا این دوانو اگر بدن سوزول دی او غیری په دریاب کې غردول دی واشه نو دا بدنونه داری دا بالای او دای کې په قیامت کې او روح وته ده نه کی د قیامت نه مخ روح نه ده نه کیږي مطلب دا ده چې دنیوي زندگی بیا نه حاصلېږي تر څو چې قیامت نه راغلي د قیامت نه بعد د بدن ژوندې شي روح وته نه شي کم خلک چې وای په قبر کې په دنیوي حالت ژوندې دا به وکوب خلک ده روح دن دی او دا معنی دا بانی عشب رحمت عثمانی پا دا بانی کئی چه دین مراد یعنی اگا دا قیامت در جوندی که دل دی دا قیامت نمک روح نشی دن نکه لکه نبی علیہ السلام لکه اللہ ویلی ہو پا طور دی مومنون کدا دلوست دیو کل جد انسان دا پیدایش حالت دیکھ گی آت نمبر 12-13 که 14 که کنا سو من شعنه و خلقن آخر فدبارک اللہ وقت و خالقین نو بیار پتی پندر نبارد کوئی سو من نکم یوم القیامت تو باوتون یکنان تاوت براد قیامت با جون نکول شئی اغدا دائره ویدا نو پودو جد دا قیامت نمک جون نکول نشتے سو من نکم یوم القیامت تو باوتون دا قیامت نمک نشی سو من نکم بازار کلمیتون دین بعد بمړی انسان باندې کوم یو قیامت ته به ځو قیامت نه مخ نه جوړ دی کیږي اوس کا جوړ دی ول ویلی دا د روح روح ته ویلی روح یا په دین کې جوړ دی ده یا په سی جین کې جوړ دی ده ادي بدن سره راي په دا په قائم کړی دا چې بدن روح ته صدا ور کیږي نو بدن ک ټوټه ټوټه ذری دی هغه ته کا احساس کیږي دا نه چې بدن کدن نه چې بدن کدن د روح دغه بیا خوځي اگر سا خلی اگر سکری غره غلاس خونه اچه بدن روح او دی نو بیا اگر بدن بیسا شی یا خوری شی یا روح پاد شی دا بیا و روحونا چونکه دا بیا و روحونا تعلق لگونه زیاد سخت مضبوط ده اند آقای بدن جگم دا خوری کی گم نا اد آم آخر دا بدن خوری میشی ده با لگیا شو جواندی دی نا بایی جواندی ندی اگر جواندی چه کم دی پیس باید روح دی دا بیا و روحونا پا ایلین که مثالی اجسام اتار کنشوی دی لکه څنګه چې نبی اسلام تلو معراج له او د پیغمبران اسمانو کې لیدلو نو دا څه دا بدنو بدنو خو بدنو په ځمکه کې پراته دي تلته کې په قبر کې اګه ته دا بدنو دا خدا د قران هم خلاف شه ا د حدیث هم خلاف شه د قیامت ته مخ کو نبی اسلام وايي څوک نشي د قبر نه راوته د قبر دا آدم بابا او ته اوس او قبر کې خو د دنیا کې ابو موسی اسلام وته اوس نه اگر حسن پر بد بدن پر خواهر که پروت دلتا او روح یالتا ورد اللہ جسم ورکا ورد وشی مثالی جسم ورد ویزاد نفوز دوی جد او کرد چی روحنا یودا کرد چی بدن نون سران ایا مانا دام خلق کئی کله چې نفسونه روحونه بدن یو ځای کړی چې عملونه دې سره خدا دوی معنا اړو بنا معنا خوري معنا و در موده الهت او کله چې ژوندای خفشنه تپوسو کړی شي چې په کوم یو ګناه باندې توجه شي ولا لا تفتنو خدا دې د چا چې خخه کړی و پاغه باندې حجت قائمول لپاره دغه شرمول لپاره چې ظالم بچیا خر بوته یو دا کم وختو دغه استاد بڑے کې سور غوسه راځي کنه وته چې اوسړي به ژوندې ډوډ ډوډ خخوله نو خامو پر استاد مخ دې مخ کې بشر مې ته ډوډاړي زن مخ په الله تفوز کې جلا ور دې نه کوي دا موږ ته ظالم بچیا غدا به ایمانو پدې صوبو او کړی چې عمل نامې نو شر اونسته شي یا کولاو کړی شي اونو سشی ادم موحدینو لا ته بخیلاس کراشی ادم مشرکانو بلتیانو منافقانو لاس کې مخ غس لاس کراشی ادم کافرانو پیدا سما او دا صدور مهد او کړه چې اسمان راخ کله شي کشت ویل کی سرمن تیودی مطلب دا لکه سرمن تیودی سور بشي ادم شید نکنه بیا فکان دور رتن کا دیهان تاسو لوسته په سورته رحمان کې و در جهنم سویرات او کله جهنم اب تیز کړی شي بل خدای اوسم او تیز وکړی شي دا پینځه مار و در جنت اوس لپت او کله چې جنت نږدې کړی شي مؤمنان ته دا شپږ حالتونه د وقوع د قیامت نو علمت نفسونو و بشي هر یو نفس ما پاور او ضرورت چې دا پیش کړی شي د چې کوم امر رو د ته پیش کړی شي فلا نه دا دې کار لکه څنګه چې دای خیال دی دا مثال پیش کړي د فار د باس باز موت نه دا دې کار لکه څنګه چې دای خیال چې قیامت بنی نه قیامت سے اوختمو شاید کوم به خندته پټ را تون کی ستوري ال جواری مخ تون ګل کو نه سي او درلو کې په خپل برو جونو باندې دوه کس بستوري دي یو ولاړ په دانو باندې یو ګرځي نو هغه ما هغه ما خام چې کوم ستوره دغه طرف ته ځای کو او سار کې دی بل طرف ته ځای کو یا سار کې دی دې طرف ته ځای کو ما خام دغه ځای کدا چا د کرنګ ته د دنیا نه لاړ شي بل دنیا ته دې دنیا نه با کډول نه اون غاړې دی بل ځای ته ولې له او صداقت د قران کریم دا دوا اتونه دا پس بعد قیامت باندې او دا نور اتونه چې دوا دوا دا په صداقت د قران باندې ولېلې شاید اس په شپه اذا اضا کلج په شاجي شپه چې په شاجي سار شي کنه نو سار کې بیا د هر شي حقیقت خار شي چې سپین سپین خار هي تور تور خار شي او چې برګي برخ خار شي نو دا کرای شاید د شپه په صداقت د قران باندې کله چې په شاجي کله چې په شاجي شاید د شپه پر د قران باندې کله چې په شاجي قران راغه تیری ختم شي قران را دا اوس پته ولګي چې موحد څوک دی مشرک څوک دی حق ته دی باطل سره تر اوسه تیارو پته لګي دا وصف هي شاید سبا کله چې ساو اخلي سبا ساو اخلي نو راوخي دي نو ار ته ور وډا غشي د قرن قران راغه را لا پیغمبر ته امرغه بیانوکو راځو د هر یو شی حقیقت خارشه باطل باطل خارشه حق حق خارشه موحد موحد خارشه قران ترا او مشرک مشرک انو دا شوهد پدیدی چې نو یک نن دا قران کریم لا قول رسول کریم قام خابینا دا رسول عزت رسول نه مراد دی کی جبریل دی جبریل دا وینا خو جبریل نه دا خو نبی اسلام ته جبریل ویل دا خو د الله وینا خو جبریل نبی اسلام ته ویل دا نو انو یک رندا قران کریم لقول رسول کریم خامخا بینا د رسول عزت من دی قوت نه صاحب د طاقت نه انده در عرش مکین پنی د خواد عرش مکین مرتبه والا ده متعین من رشه سما په دغه مقام به فرق تو کې امین امر دار رسول سی په یو رسول دې دویم کریم دې دویم درم دی قوت دی اثرم اندل عرش دی عرش مکین دی او بل پیزم متعین اول ثم امین بیا من دار دی کمی زیاده دی کریم او صداقت دی نبی اسلام وما صحابی کم انه ملگر ساتو لیوانه صحابی والی وی چی سالویق کاری اتاوت که تیر بری بدبختو اتاوت متصادق امین ویلی او دیخ لیوانه شنا دیلی دا تاوت لیوانی شه دے روغ دے تاسو دی ولقد راو ایقنا لیدلو دی نبی اسلام دا جبریل امین بالافق المبین فکینا روخ کارا دا جد دا اسمان بانے سمت آنا فتدالا فکانا قاب قوسین اوانا سور نجم سازو سو آغ آیتو ندی خواه وما هو انا دا نبی اسلام علو غیبی پا بیان دوائی بانی بیدغنین بخل کون کے چی چاہتا وی چاہتا نوی یا سوی سنوی تورا وی تورا دا نبی اسلام سو صفت دا صفت بدو که نبی اسلام دواری سوی کتو خپا کی گی خوشا لیگی دے بس سپا خبر کئی او دے پڑی خبر کئی مخامخ با کئی نبی اسلام ویلو لو کنتو متخذن خلیلا کچر ما رازدار دوست نیولن لتخذو ابا بکر خلیلا نما ابا بکر رازدار دوست نیولن سم اطلب شا یعنی زب وحی سامنا کمار چانا کما پتا وحی بیانولا ما ابا بکر تا نکا چی بغار کی ما سرگا ہوں بغار کی ما جوای رگا ما پتا کی ما قد ایواز نیولی بلکی ما طول خلق تا ویلی پا شیگان رد شیگان وحی وی علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام سے خصوصی علوم ورکڑو وانا وما وارا غیب ظنین انہی نبی اسلام پا وحی بانی بخل کون کے بخل نکی نبی اسلام پا خبرو کما پتا خبر کولی نبو بکر دمارا ازدارو دامتن چی کتو چر ما دوستی ولی دیند نبی اسلام دوستی شی دوستان خو خورازدار چی پتا خبرو تا گئی اگر نبی اسلام چاہتا پتا خبرو نکڑی نو عالم پټه خبر نه کوي د بخکار خبره کوي دا نه چې یو ته یو شان وای بل ته بل شان وای او په خپل ځای کې یو شان خبره کوي بل ځای کې بل شان خبره کوي ار دا به یو شان خبره کوي په خپل ځای کې چې کوم تقریر کوي نو په بل ځای کې ودا شته بیان کوي اله وټی کی د پیغمبر وارثی به رکیږي و ما هو بقول شیطان رجیم انا دا قران وای نه دا شیطان رټی شي وی دا د شیطان راړي و په ان ته د منځجر منکر د قران ته نو کم طرف ته تختی کم بختانو کم پر روان یی ان هو نه دا قران کریم مگر فن د فار مخلوقات کم بخته دا دی کتاب دا د فن کتاب دی ته دا فریدی خپل بدل دی کم پر روان دی خو سکول ته روان کم پر روان هر کدار شور مدرسې ته روان کم بخته راشه قران نه راشه دا خو یو میاشت ده قرآن میاشت ده پدیکی جبرائیل اسلام نبی اسلام با دور کو جبرائیل اسلام تا اکا دور ده مگه کم کم پن روانی پدی روجه که ده تا وقت دیشتی فا این تا دهون نو کم پر روان چر تا روانی نلی ده قرآن مگر پنده پار مخلوقات راشه کم بختا که نا چه پنده تاثیر شی لی من شا آقا چرا شامن کو چوغړستان ایستقیم چکلا کودریږي په ایمان باندې کې ایمان کلا کول غواړي راشه قران ته کېنا ایمان کې ډواړو دی بره په خلی وای چې الله ته ونه کوي کې نه مخلوق نه ونه کوي کې پر خپل خبر ونه پويږي قران ته کېنا چې مستقیم شي چې کلا شي په ما ته شاوونه بشر قران ته زبردست بشر وامت شاونا اتا نشی غوخته یو کار مگر چو غواری اللہ چی ردو مخلوقات دا تاسو اللہ غوخته یقینو که دا تاسو قرآن را دی دا نن تقریبا نصر دا اتوار نو پا تریالی پا شورو پر تریالی سوا دا زیارت فردانی چوالی سوا جمعه پنجتالی سا او خالی چیالی سا نن چیالی سوا رزا دا آسان کار خونه شپگو بجون تر اول خود تر لس یو دست و روزی نباد بیا دو دست یو بجه شو یو نیمان شو در تو که خود ندی در خدا کار بی دیر خلق تا سویده بی چو تخت دیر ایمان نانس که ولی اغا بد نصیبی خلقو اللہ تا معلوم جدا نیتی که اغا لار اوات او کم پا کتروتا پر نات انشاءاللہ دا دی دلیل شد اللہ غفت دی دی دی بالا کار بانی اچه کم لار اوتا دی بس لار ختم شو کنه نی سبب ختم شي کین بل که توبه وستا چې توبه وستا ما توبه شي الله ستا کتاب ما پر ود لاړ ما انا بیا ٹھیک ده کې دې شي الله ما کی خدا یقین و ساتي چې قران بیان دې لاړ دې نش ګرات لې دې به ختم شي بس کار تو که عالم او کنه عالم چې قران لرا نه کې بس دې ختم شي دا نوٹ کوي تان سره و ما تشاؤنا انا شه وخت ته تاتیو کار مگر چې وړي الله چې رب دو مخلوق دا اللہ وفده تا دخبل کتاب دی راو سے نو مقصد دا قرآن و مقصد دو ذاتو از بعد دا قیامت بی ترقی دا مخینا او د فنا د عالم شپږ حالتونه ذکر کوله تر آیت نمبر چین فورې او د وقوع د قیامت شپږ حالتونه د آیت نمبر صد نواری تر آیت نمبر تیره پورې مخکې.